nabiera tempa. Bike świętuje kolejny rok na polskim rynku. Nowoczesne SUV-y Bike. Dostępne w spektakularnej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Bike 5 z pakietem korzyści 10 600 zł. Liczba samochodów ograniczona. Nie zwlekaj i odwiedź nas w jednym z 27 salonów Bike. Bike. Wybór staje się prosty. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już godzina 8, więc czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Unijni przywódcy zajmą się jutro planem dozbrojenia Europy przedstawionym przez szefową Komisji Europejskiej. A wnioskiem o uchylenie immunitetu byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka zajmie się dziś sejmowa komisja regulaminowa. Proces korekty płci w Polsce zmieniła wczorajsza uchwała Sądu Najwyższego. Mówiła o tym w Trójce Maja Heban ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Plan dozbrojenia Europy przedstawiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Jutro zajmą się nim przywódcy unijnych krajów na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli. O szczegółach Beata Płomecka. Kluczowym elementem planu jest fundusz 150 miliardów euro na unijne inwestycje zbrojeniowe. Chodzi o to, byśmy wydawali pieniądze lepiej i razem. Szefowa komisji Ursula von der Leyen poinformowała, że z tego funduszu będą wypłacane niskooprocentowane pożyczki, ale nie granty. Ponadto komisja ułatwia krajom zadłużanie. Złagodzi reguły dotyczące deficytu i długu, by kraje, które zwiększają wydatki na zbrojenia, nie były karane za przekroczenie limitów. To pomoże zgromadzić 650 miliardów euro w najbliższych 4 latach. Poza tym możliwe są też przesunięcia w budżecie z Funduszy Spójności na obronę czy dodatkowe kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wnioskiem o uchylenie immunitetu szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka zajmie się dziś sejmowa komisja regulaminowa. Chodzi o ujawnienie przez niego w lipcu 2023 roku planów obronnych Polski i wykorzystanie ich w kampanii wyborczej. Według prokuratury zawierały one tajne informacje. Jak mówi szef komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, duża część materiału we wniosku jest utajniona, dlatego posiedzenie odbędzie się w trybie niejawnym. Czyli nie będzie kamer, nie będzie zapisu, nie będzie dziennikarzy. Będziemy to rozstrzygać za zamkniętymi drzwiami. Były szef MON zapowiedział w ubiegłym roku tygodniu, że sam immunitetu się nie zrzeknie i chce przedstawić w Sejmie stanowisko w sprawie stawianych mu zarzutów. Proces korekty płci w Polsce zmieniła wczorajsza uchwała Sądu Najwyższego. Dotychczas obowiązywała u nas tak zwana procedura o ustalenie, która wymagała pozwania przed sądem swoich rodziców. Od samego początku było absurdalne, ale trzeba było coś wymyślić, aby osobom transpłciowym umożliwić korygowanie dokumentów. Tak mówiła w Trójce Maja Heban ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i autorka książki Godność Proszę o transpłciowości, gniewie i nadziei. Zakładamy, że on będzie się od tej pory odbywał drogą nieprocesową, czyli to nadal będzie się odbywało w sądzie, nadal trzeba będzie składać wniosek do sądu, ale rodzice już nie będą brali udziału w tych sprawach, no chyba, że mówimy o osobach niepełnoletnich. Wcześniej było tak, że niezależnie od wieku trzeba było tych rodziców pozwać. Trzeba było ich pozwać nawet wtedy, kiedy oni nie żyli i wtedy sąd wyznaczał kuratora, który występował w ich imieniu. Teraz w teorii będzie tak, że można to zrobić bez rozprawy. Odebrałam wczoraj wiele oznak ostrożnej radości zarówno od osób transpłciowych, jak i aktywistów w związku z tymi zmianami, ponieważ pozywanie przed sądem swoich rodziców jest dla wielu młodych ludzi przeżyciem traumatycznym, zwłaszcza gdy ma się wspierającą rodzinę, dodała Maja Heban. Jesse Eisenberg, amerykański aktor i reżyser, otrzymał polskie obywatelstwo. Akt nadania wręczył mu prezydent Andrzej Duda w siedzibie stałego przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku. Filmowiec nie ukrywał wzruszenia, powiedział, że odebranie dokumentu, o którym myślał od 20 lat, a o który starał się od 2, jest dla niego ogromnym zaszczytem. Gdy kręciliśmy w Polsce film Prawdziwy ból, z czasem czułem się w tym kraju coraz lepiej. Przyszło mi wtedy do głowy coś właściwie oczywistego, że moja rodzina żyła tam znacznie dłużej niż mieszka w Nowym Jorku. Oczywiście historia była tragiczna, ale jeszcze większym dramatem wydało mi się to, że moi bliscy stracili całkowicie więzi z Polską. To potwierdziło moją chęć ponownego nawiązania kontaktu, na ile to jest tylko możliwe. Jesse Eisenberg był reżyserem tego filmu i zagrał w nim główną rolę. Zdjęcia były kręcone w Warszawie, Lublinie, Radomiu, Krasnym Stawie i Nowym Jorku. Prawdziwy ból, opowiadający o dwóch kuzynach, którzy wybrali się w podróż sentymentalną do Polski, otrzymał 2 nominacje do Oscara: najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszy aktor drugoplanowy. Druga nominacja okazała się zwycięska. Nagrodę otrzymał Kieran Culkin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy. Norbert Michalak. Porażka Igi Świątek i Huberta Hurkacza w Indian Wells. Na szczęście był to tylko pokazowy mecz. Świątek i Hurkacz w półfinale przegrali z Amerykanami Madison Keys i Tomim Paulem 8-10. A początek w turniejach głównych WTA i ATP w Indian Wells dziś. W pierwszej rundzie zagra Magda Alineta, jej rywalką będzie Peyton Stearns. Mecz zaplanowany na 21:30 czasu polskiego. W turnieju głównym wystąpi również Kamil Majszak, który w finale kwalifikacji wygrał z Chilijczykiem Christianem Garinem 7-6-6-2. Dobrze rozpocząłem spotkanie, trochę potem niestety straciłem koncentracji i w sumie on też zagrał na naprawdę wysokim poziomie 4 gemy. Ja gdzieś chcąc zaadaptować się do sytuacji zacząłem grać trochę szybciej, trochę bardziej ofensywnie, co nie jest moim naturalnym sposobem rozgrywania punktów, ale to przynosiło bardzo dobre efekty. W pierwszej rundzie rywalem Majszaka będzie Chang Jujen. Real lepszy od Atletico. W pierwszym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów Królewscy wygrali 2-1. W innych spotkaniach Club Brugge przegrało z Aston Villą 1-3. W drugiej połowie spotkania w zespole gości wystąpił reprezentant Polski Matty Cash. W Holandii, a dokładnie w Eindhoven, Pogrom Arsenal wygrał z PSV aż 7-1. Mecz z ławki rezerwowych Londyńczyków oglądał Jakub Kiwior. W Dortmundzie Borussia zremisowała z Lille 1-1. W Trondheim trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Na medale Polaków nie ma co liczyć. Mimo to emocji nie brakuje, choćby w biegach narciarskich. Szwedka Ebba Andersson została złotą medalistką w biegu na 10 km techniką klasyczną. Najlepiej z Polek poradziła sobie 39. Izabela Marcisz. Jeśli chodzi o panów, to na tym samym dystansie triumfował Norweg Johannes Klebo. Dominik Bury był 44. i był to najlepszy wynik wśród polskich biegaczy. I znów czeka nas słoneczny dzień. Jedynie na północy kraju, czyli na Suwalszczyźnie i w okolicach Trójmiasta, zachmurzenie może być umiarkowane lub duże, ale nie powinno padać. I będzie już kilkanaście stopni w zdecydowanej większości kraju. Tu oczywiście mowa o najcieplejszym momencie dnia. Tylko nad samym morzem i w górach jednocyfrowe wartości, bo poza tym od 10 stopni w Suwałkach do nawet 15 na Dolnym Śląsku. O kojących dźwiękach dziś rozmawiamy w porannej audycji 2 2 i 7 3. Ja mam taką metodę w takim ciężkim dniu pracy umysłowej. Przebieram się w wygodne ubranie i idę pracować w ogródku. A mój ogródek jest nad jeziorem, więc mam od razu kontakt z ptactwem wodnym, z szumem trzcin, pluskiem wody. No i to jest dla mnie świetny relaks. A dodam jeszcze, że później kładę się wygodnie na mojej sofie i wraz z kotami leżymy sobie, relaksujemy się wspólnie. No i można wspólnie pomruczeć. Brzmi to rzeczywiście jak sposób na wywołanie tego efektu ASMR, efektu, o którym państwo nam także opowiadają z ważną uwagą. Na temat metody ASMR. Świetna metoda, tylko ostrzegam, nie można tego robić w trakcie jazdy samochodem. Podpisuję się pod tym ostrzeżeniem, zdecydowanie. 8,5 minuty po godzinie 8, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Będziemy z państwem jeszcze do 9. Lying. To Faith No More w Trójce i Epic, a zegar pokazuje 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Marek Magierowski, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, obecnie dyrektor programu Strategii dla Polski w Instytucie Wolności. Witam Pana. Dzień dobry. Ameryka wróciła, ogłosił Donald Trump w swoim pierwszym orędziu przed Kongresem. 99 minut, pobił rekord, zdaje się, Clintona, który 89 minut przemawiał. Jak Pan słyszy, że Ameryka wróciła, to Pan się cieszy, czy Pan się łapie za głowę? Zależy w jakim kontekście i w jakich okolicznościach. Ameryka Trumpa. Ameryka Trumpa nakłada cła na swoich sojuszników i przymila się do Rosji, która do tej pory była dla Stanów Zjednoczonych jednym z głównych przeciwników na arenie globalnej. Więc jeżeli tak miałby wyglądać powrót Ameryki w takim czy innym aspekcie, to ja z tego specjalnie zadowolony nie jestem. A mówiąc już zupełnie poważnie, oczywiście to przemówienie, tych przemówień Donalda Trumpa już, jak się pani domyśla, słyszałem wiele, bardzo podobnych, bardzo mocno skupionych na polityce wewnętrznej i opartych głównie na krytyce poprzednika prezydenta Trumpa, czyli prezydenta Joe Bidena i administracji demokratycznej, która wedle obecnego przywódcy Ameryki jest odpowiedzialna za całe zło, z którym dzisiaj Donald Trump ma do czynienia. Oczywiście w wielu obszarach ma sporo racji, w innych błądzi. Czasami mija się z rzeczywistością, jak na przykład mówiąc ciągle o tym, że Ameryka wydała dużo więcej pieniędzy na rzecz Ukrainy w ramach wsparcia politycznego czy militarnego niż Europa, co oczywiście nie jest do końca prawdą. Mówił w tym przemówieniu o najważniejszych, najbardziej drażliwych kwestiach, na przykład kryzys na granicy. To jest temat, który w ostatnich tygodniach powraca. Mówił, dokonujemy wielkiego wyzwolenia Ameryki spod okupacji migrantów. Tak, no to oczywiście bardzo buńczuczne, bardzo górnolotne słowa. Mówił wcześniej też o inwazji, co nie oznacza oczywiście, że nie jest to poważny problem. To jest i był i będzie nadal bardzo poważny problem dla Ameryki, ponieważ rzeczywiście te miliony ludzi, nielegalnych imigrantów, którzy przybywali do Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach, to było ogromne obciążenie dla Ameryki. Z drugiej strony deportowanie, czy zapowiedź deportacji 11 milionów, bo tak się szacuje, że jest 11 milionów nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych, to jest oczywiście zadanie niewykonalne, przynajmniej w okresie kadencji drugiej prezydenta Trumpa, i rzeczywiście bardzo trudne, aczkolwiek politycznie w pewnym sensie zrozumiałe. Dosyć mało miejsca, zaskakująco mało miejsca Donald Trump poświęcił temu, co się dzieje w polityce międzynarodowej, temu, co się dzieje w Ukrainie. Powiedział tyle, że zacytował fragment listu, który dostał od prezydenta Zełenskiego, w którym ten zadeklarował gotowość, i tu cytat, by jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć osiągnięcie trwałego pokoju. I Trump mówi tak, doceniam ten list, dostałem go przed chwilą, jednocześnie prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój. Czyż to nie byłoby piękne? Byłoby piękne? Wszyscy chcemy pokoju oczywiście. Pytanie brzmi, jaką cenę Zachód miałby za ten pokój zapłacić, a przede wszystkim jaką cenę miałaby zapłacić Ukraina. Dzisiaj słyszymy tylko i wyłącznie o tym, na co Ukraińcy mieliby się zgodzić. Ten deal, w cudzysłowie, to porozumienie w sprawie wydobycia metali rzadkich na Ukrainie jest tylko jednym z elementów. Do tej pory, w ostatnich tygodniach, słyszeliśmy jedynie o tym, na jakie ustępstwa właśnie prezydent Zełenski i jego rząd mieliby pójść, natomiast nie słyszymy i wciąż nie usłyszeliśmy niestety, na jakie ustępstwa Amerykanie chcieliby zmusić, do jakich ustępstw Amerykanie chcieliby zmusić prezydenta Putina i Federację Rosyjską. Wielokrotnie w ostatnich dniach słyszeliśmy wypowiedzi najwyższych oficjeli amerykańskiej administracji, pytanych w wywiadach telewizyjnych właśnie o to. Nie byli w stanie na to pytanie odpowiedzieć, więc ja wciąż z utęsknieniem, z niecierpliwością czekam na to, jaka będzie lista żądań wobec prezydenta Putina. Nie byli w stanie nawet nazwać Putina agresorem, współpracownicy Trumpa, ale czy to wstrzymanie pomocy militarnej militarnej dla Ukrainy przez Stany Zjednoczone? To jest element strategii negocjacyjnej, presji na Zełenskiego? Tak, oczywiście. Oczywiście. Zresztą w przypadku też wielu innych obszarów i relacji z innymi państwami, prezydent Trump i jego administracja stosuje bardzo prostą zasadę. Stawiamy ultimatum i oczekujemy, że nasz partner czy adwersarz do tego ultimatum się dostosuje i zgodzi się na nasze warunki. Przypomnę, że zostały właśnie wprowadzone cła na import produktów i usług z Meksyku i z Kanady. Prezydent Trump także 2 kwietnia przemówieniu... mają być wprowadzone, jak Trump się wyraził w swoim przemówieniu, ma wyrównać cła między innymi z Unią Europejską. Wracając do Meksyku i Kanady, prezydent Trump wykorzystuje wymówkę w postaci przemytu fentanylu, który rzeczywiście opioid, który odpowiada za śmierć przynajmniej w 2023 roku ponad 70 tysięcy Amerykanów. Więc znów bardzo poważny problem i nic dziwnego, że na tym problemie między innymi administracja obecna się skupia. Natomiast wprowadzenie 25% ceł w ramach retorsji za przemyt fentanylu do Stanów Zjednoczonych, bo to jest główny argument, którego używany przez prezydenta Trumpa, to jest rzeczywiście sytuacja bez precedensu. I znów prezydent Trump stawia ultimatum, dochodzi do wniosku, że ani rząd meksykański, ani rząd kanadyjski do tych jego żądań się nie dostosowują, więc uruchamiamy procedurę wprowadzenia ceł, które w moim przekonaniu będą bolesne także dla Ameryki, dla amerykańskich konsumentów. Panie ambasadorze, ale jak to rozumieć, że z jednej strony Trump wstrzymuje pomoc dla Ukrainy, a z drugiej strony robi przegląd sankcji, co można by było poluzować, żeby wrócić do interesów z Rosją? W trochę szerszym kontekście, jeśli pani pozwoli, to ujmę. Mianowicie po tym burzliwym spotkaniu prezydenta Zełenskiego z prezydentem Trumpem w Białym Domu, w gabinecie owalnym, piątkowym, ja śledzę to, co piszą i co głoszą zwolennicy prezydenta Trumpa, tacy najbardziej radykalni konserwatyści dzisiaj w Stanach Zjednoczonych z ruchu MAGA, bardziej z ruchu MAGA niż z Partii Republikańskiej. I mieliśmy przez ten weekend do czynienia, proszę mi wierzyć, z prawdziwą nagonką na prezydenta Zełenskiego, na Ukrainę, a w dalszej kolejności także na Europę czy na NATO. To właśnie po tym piątkowym szczycie zaczęły nabrzmiewać głosy, apele nawołujące Stany Zjednoczone do wycofania się z Sojuszu Północnoatlantyckiego, co oczywiście wśród nas budzi co najmniej bardzo głęboki niepokój, ale... Ale czy to jest realne? Ten kontekst Elon pokazuje... Musk mówi tak, trzeba się wycofać z NATO. Za chwilę do tego wrócę. Ten kontekst też pokazuje, w jaki sposób niektórzy, nie mówię tutaj o samej administracji, bo tam oczywiście też toczy się jakaś mam wrażenie, bitwa bulldogów pod dywanem, ale wśród najbardziej zagorzałych, lojalnych zwolenników ruchu MAGA i zwolenników prezydenta Trumpa mamy do czynienia z sytuacją, w której czarne staje się białe, a białe staje się czarne. Całkowite odwrócenie pojęć. Wspominała pani o tym właśnie, że Zełenski został uznany za dyktatora. Ukraina staje się państwem niedemokratycznym. Wspomniany przez panią Elon Musk nawoływał 2 dni temu, żeby prezydent Zełenski udał się na wygnanie do jakiegoś trzeciego kraju, żeby móc doprowadzić do sytuacji, w której Ukraina zacznie dążyć, wróci do demokracji. Czyli zupełnie kuriozalne stwierdzenia. I panie ambasadorze, tym... ale to Rosja, to Putin mówią o denazyfikacji Ukrainy. Dlatego... I czy oni po prostu mówią jeden do jednego propagandą Putina? Nie wszyscy oczywiście, ale są tacy ludzie w bliższym i dalszym otoczeniu prezydenta Trumpa, którzy rzeczywiście powtarzają to, co słyszymy od lat tak naprawdę, te głosy, które dopływają do nas z Kremla. Tutaj ale pełna Trump, zgoda. Który mówi o tym, że w Ukrainie trzeba przeprowadzić wybory i że Zełenski jest dyktatorem bez wyborów. Kolejny potem się wycofał z tego stwierdzenia. To jest kolejny argument rzeczywiście bardzo często używany przez Kreml. Powtórzę, to jest bardzo niepokojące zjawisko. Mam nadzieję, pocieszam się, że na razie mimo tej retoryki, mimo tej narracji, mimo tego, że prezydent Trump na przykład nawołuje do tego, żeby przywrócić Rosję do grupy G7, powrócić do formatu G8, żeby właśnie Departament Stanu przygotował listę sankcji, z których można by zrezygnować. Dowiadujemy się też, nie wiem na ile prawdziwe są te relacje, i informacje medialne, że oto amerykańskie firmy mają we współpracy z Rosjanami odbudować Nord Stream 2. No wtedy rzeczywiście znaleźlibyśmy się, my Polacy, ale też cała Europa w kleszczach tak naprawdę i moglibyśmy zapomnieć o niezależności energetycznej. Ileś tam jest elementów, które składają się na taki bardzo niepokojący obraz. Natomiast ja pocieszam się tym, że żadne konkretne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Mało tego. Ale zawieszenie tych dostaw dla Ukrainy, no jest faktem. Premier mówił, że Zawieszenie jest faktem. Natomiast w przypadku relacji amerykańsko-rosyjskich nie mamy jeszcze do czynienia z formalnym resetem. Mieliśmy wprawdzie do czynienia z oburzającym, przynajmniej dla mnie osobiście, głosowaniem na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ kilka dni temu, kiedy chyba po raz pierwszy w historii Stany Zjednoczone głosowały razem z Rosją, z Białorusią, z Koreą Północną, nawet Iran wstrzymał się od głosu, ale chyba tylko po to, żeby właśnie nie głosować razem ramię w ramię z Ameryką. No i ten projekt rezolucji był taki, że właśnie Rosja nie jest agresorem, tylko że to jest wojna rosyjsko-ukraińska. Tak, ja pocieszam się tym, że tych konkretnych decyzji, które miałyby dążyć do ocieplenia relacji z Rosją, na razie jest niewiele. Na razie w dużej mierze, nie wiem, 80-90% mówimy tylko o pewnej retoryce. Ale retoryce oczywiście bardzo niepokojącej, szczególnie z naszego punktu widzenia. A czy pan podziela taki pogląd, że być może Trump próbuje zjednać sobie Putina i odciągnąć go od Chin, bo uznaje Chiny za swojego głównego przeciwnika i chce co najmniej sobie neutralność Rosji tutaj w tej relacji z Chinami załatwić? Mówił o tym m.in. Marco Rubio, sekretarz stanu. Bardzo jednoznacznie. Ja oczywiście w taki scenariusz nie wierzę. Bo Chiny się na to nie zgodzą? Oczekiwanie na to, że uda się powtórzyć manewr odwrotny do tego, który wykonał Henry Kissinger i prezydent Nixon lat temu, około 50, w sytuacji, w której mamy do czynienia z zupełnie innym światem i ta układanka polityczna wygląda zupełnie inaczej, a przede wszystkim relacje gospodarcze. Chiny i Rosja są dzisiaj bardzo mocno ze sobą związane, zależne od siebie. Rosja bardziej zależna od Chin oczywiście niż Chiny od Rosji. Ja nie uważam, żeby taki scenariusz mógł się zmaterializować. Odciągnięcia Rosji od Chin. Tym bardziej, że Rosja postawi bardzo wysoką cenę za tego typu manewr. Nie wierzę w tak. Może dojść do sytuacji, w której rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju resetem, głównie gospodarczym, handlowym z Rosją. Myślę, że to mówienie o porozumieniu pokojowym, jak bardzo prezydent Trump pragnie pokoju na Ukrainie dzisiaj, jest po części tylko zasłoną dymną właśnie po to, żeby odnowić relacje gospodarcze z Rosją. Mowa jest o tym między innymi. Rosjanie bardzo zręcznie tą kartą grają, podkreślając na przykład, że po wprowadzeniu sankcji, po inwazji rosyjskiej na Ukrainę i po tym, jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska i paru jeszcze innych aktorów na scenie międzynarodowej ukarało Rosję sankcjami gospodarczymi, amerykańskie firmy, to jest argument używany przez Rosjan dzisiaj, amerykańskie firmy utraciły około 300 miliardów dolarów. I myślę, że wiele amerykańskich firm z przyjemnością wróciłyby na rosyjski rynek, mimo oczywiście tej traumy z ostatnich lat i obaw o to, jak się dalej potoczą losy, jak trudno jest dzisiaj inwestować w Rosji, to myślę, że znalazłoby się sporo firm amerykańskich, które mimo wszystko do Rosji by wróciły. Oczywiście przy aplauzie Kremla i samego prezydenta Putina. Co ciekawe, Rosjanie używają tej kwoty 300 miliardów dolarów, która jest bardzo podobna do tej kwoty, której używa prezydent Trump, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Tak, Trump mówi o 350 miliardach. Sugerując delikatnie, że zobaczcie, utraciliście 300 miliardów dolarów, a jednocześnie wydaliście mniej więcej taką samą kwotę na pomoc dla Ukrainy, zupełnie bezsensowną, twierdzą Rosjanie. Czy pan rozumie jednym słowem to, co robi polska prawica wobec Trumpa? Dlaczego broni Trumpa? Dlaczego nazywa Przemysław Czarnek Zełenskiego głupkiem? Ja oczywiście, jak się pani domyśla, nie jestem fanem używania tego typu epitetów w debacie politycznej. A o tym już porozmawiamy w internetowej dogrywce. Proszę z nami zostać. Marek Magierowski z nami zostaje. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy Europa jest w stanie się obronić bez Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4199 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Prosto do serca Mazowsza. Tam w najbliższą niedzielę zabierze nas trio GM. Będzie to podróż przez melodie ludowe z opasłych zbiorów Oskara Kolberga, przeplatane nowoczesnymi aranżacjami i elektryzującym basem. Na spotkanie dwóch światów, głęboko zakorzenionej tradycji i muzyki współczesnej, zapraszamy do Studia Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w tę niedzielę, 9 marca o 17. Wejściówki czekają pod adresem rckl@polskieradio.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 8:30, a to czas na skrót najważniejszych informacji, które ma dla Państwa Agnieszka Drost. Donald Trump mówił w kongresie, że ma sygnały z Moskwy, iż jest gotowa na pokój. Tymczasem Rosja przypuściła w nocy zmasowany atak dronami na Ukrainę. Najbardziej ucierpiał obwód Odeski. Celem była infrastruktura energetyczna. Odłamki maszyn uderzyły też w domy mieszkalne. Po spektaklu w gabinecie owalnym w zeszłym tygodniu Ronald Reagan musi się przewracać w grobie, powiedziała senatorka Elise Slotkin w wystąpieniu będącym odpowiedzią demokratów na orędzie prezydenta Donalda Trumpa. Zarzuciła Trumpowi, że ukradł Reaganowi hasło pokoju poprzez siłę, lecz sprzeniewierzył mu się w praktyce. Reagan rozumiał, że prawdziwa siła wymaga od Ameryki połączenia naszej potęgi militarnej i gospodarczej z moralną jasnością, mówiła. Dodała, że Trump przegrałby zimną wojnę. Tegoroczna zima w Tatrach zaskoczyła wyjątkowo niską pokrywą śnieżną. Jak pisze IMGW, na Kasprowym Wierchu maksymalna pokrywa śniegu tej zimy wyniosła zaledwie 86 cm, a rekord to 335 cm. Z tego powodu wyciąg krzesełkowy w Dolinie Goryczkowej nie został uruchomiony ani razu, a trasa do Doliny Gąsienicowej ze szczytu Kasprowego działała przy minimalnej warstwie śniegu. W większości kraju będzie dziś od 10 do 15 stopni Celsjusza, słowem ciepło, nieco chłodniej jedynie nad samym morzem i w górach, i środa ma być po prostu słoneczna. I słońce zagląda odważnie w okna przy Myśliwieckiej, od razu jakby raźniej, ale mam pomysł, jak mogą Państwo sobie humor jeszcze poprawić. A choćby prawem wyboru piosenki, którą zagramy przed 9:00, utwór wybierze zwyciężczyni lub zwycięzca mniejszej gry. Do mniejszej gry można się już zgłaszać. 2 2 i 7 3 to odpowiedni numer. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma, i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. To Artur Żojek i Syreny za 25 minut 9. Mniejsza gra. W której wezmą dziś udział pani Karolina Zgiżycka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Artur z Gniezna. Witam panie Arturze. Witam serdecznie. Losowaliśmy już kolejność odpowiadania na pytania. Los sprawił, że pani Karolina będzie odpowiadała jako pierwsza, a pan Artur będzie odpowiadał jako drugi. Pani Karolino, od razu przechodzę do pierwszego trudnego pytania. Aha. Ile par oczu ma człowiek? Jedną. Nie dała się pani nabrać ani wmanewrować. Tak, człowiek ma jedną parę oczu i to jest dobra odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. Ja też takie trudne poproszę. To w takim razie również trudne pytanie do pana Artura, ale... No Michał, no przepraszam, muszę przeredagować teraz to pytanie. Szybko w głowie, już mam. Które zwierzę znosi największe jaja? O kurde, struś? Nie wiem. Tak, struś. Struś znosi największe jaja. Znosi ich około 50 rocznie. My dzisiaj dużo o jajach i o ich wysokich cenach, choć nie o strusich jajach. Mówiliśmy w porannej audycji i do tego tematu jeszcze przed dziewiątą w opowieści Pawła Turskiego wrócimy. Na razie w mniejszej grze mamy 1-1 i wracamy do pani Karoliny. Pani Karolino, które warzywo wzdychało Ato Feller w wierszu Jana Brzechwy? Ato Feller westchnął seller. Tak jest, Ato Feller westchnął seller i to punkt dla pani Karoliny, a pan Artur musi odpowiedzieć na pytanie, jaki jest tytuł tego wiersza? O kurczę, a to na straganie w dzień targowy, na straganie. Metodą odrzucania i metodą dedukcji pan Artur dochodzi do odpowiedzi na straganie, co oznacza 2-2 i będzie dogrywka. Dogrywka, w której będę przedstawiał państwu opis czegoś. Kto pierwszy poda tę rzecz, ten lepszy, ten zwycięży w mniejszej grze. Będzie to albo pani Karolina, albo pan Artur. Jako podpowiedź powiem tylko, że także z wierszem można skojarzyć. Zwykle stoi na przodzie, choć zdarzają się i takie sytuacje, że jest na tyle, a czasem nawet musi być wsparciem w środku. Obrońca? Na razie nie mamy odpowiedzi. Zwykle jest elektryczna albo spalinowa. Kosiarka? Ale z wierszem to mi się nie kojarzy. Podpowiadam dalej, porusza się po torach. Lokomotywa. Drezyna. A, kurczę. Pani Karolina odpowiedziała jako pierwsza i odpowiedziała poprawnie, tak, chodziło nam o lokomotywę, którą z wierszem, choć akurat nie Jana Brzechwy, także można skojarzyć, to oznacza, że pani Karolina zwycięża. Gratuluję serdecznie. Dziękuję, dziękuję za grę, panie Arturze. Dziękuję wzajemnie. A dzisiaj szybko poszło. Dzisiaj były krótkie pytania, ale treściwe. Panie Arturze, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. I proszę jeszcze chwilę z nami zostać, bo Staszek się do pana odezwie, a pani Karolina wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Tak jest i bardzo poproszę o Dancing in the Moonlight. Mój pierwszy taniec weselny. O, czyli będą wspomnienia. Tak jest. To proszę także pozostać z nami jeszcze na linii. Staszek także do pani się odezwie. Będziemy zbierać dane w tym przypadku, bo i do pani Karoliny, i do pana Artura wędrują trójkowe kubeczki. Ach, pani Karolino, to słowo jeszcze dla mnie na jutro do wplecenia w poranną audycję. Może jakieś wyzwanie? Nie topesz. Nie topesz. O, nawet słychać, że sobie zapisałem, żeby nie zapomnieć. Więc jutro nie topesz w porannej audycji, a dzisiaj żegnamy się z panią Karoliną, zwyciężczynią mniejszej gry. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo, wspaniałego dnia, do widzenia, do usłyszenia. Just why? Don't believe me, just why? Hey, hey. Za 17 minut godzina 9 w audycji porannej wracamy jeszcze do jajecznej podróży Pawła Turskiego. Był już na bazarku, odwiedził hodowlę kur i to wszystko, by przekonać się dobitnie, że ceny jaj rosną i rosnąć będą. 2 złote za jajko, tyle mamy zapłacić przed Wielkanocą, a rekordowe ceny podobno skłaniają coraz większą rzeszę konsumentów do zmiany nawyków żywieniowych. Ci wybierają coraz częściej wegańskie zamienniki jaj. W najbliższych latach rynek takich produktów ma wzrosnąć według prognoz nawet 5-krotnie. A Paweł Turski bada sprawę jaj i tych wegańskich zamienników także. Dzień dobry, Pawle, po raz trzeci. Dzień dobry ponownie. Aby przetestować zamienniki, udałem się, aby w ogóle się o nich dowiedzieć, udałem się teraz do jednej z wegańskich restauracji. Wraz ze mną jest Paweł Niewinny z lokalu Vegan Bistro. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym wy zastępujecie jajko? To drogie jajko, które wkrótce będzie jeszcze droższe. Zastępujemy czymś, co nazywa się sól kala namak. Jest to sól siarkowa, zwana też solą himalajską, o wyraźnym zapachu jajka. Taka sól teraz przed nami, ja jeszcze się nie nauczyłem nazwy, ale ona jest taka różowa, rzeczywiście trudno ją pomylić. Tak, ona jest dosyć charakterystyczna. Czy taka sól w ogóle jest droga? Sól kala namak jest bardzo tania. Opakowanie to jest koszt 5 zł, wystarczy to na 2 miesiące. Polecam dodawać ją na przykład do tofu, do powszechnie znanej już tofucznicy, czyli alternatywy do jajecznicy. Rozumiem, że tutaj proces jest dość łatwy, mamy patelnię. Rozumiem, że nie masło w lokalu wegańskim. Cebulka na oleju podsmażamy, rozgniatamy tofu. Widelcem rozumiem, tak? Może być widelcem, można rękami, nie ma problemu. Dodajemy przyprawy, sól, pieprz. Dodajemy tą sól kala namak, też ostrożnie z tym, bo ona jest dosyć intensywna. I mieszamy, podsmażamy. To tofu trochę się ścina, bo tofu jest bardzo wysoko proteinowym produktem, więc ono się ścina trochę też jak białko się ścina. Tofucznica przed nami, rozumiem, że to się naprawdę teraz niczym od normalnej jajecznicy nie różni. Jeżeli dodasz na przykład kurkumy, która zrobi ci żółty kolor, zero. Wygląda totalnie jak klasyczna jajecznica. Próbuję i rzeczywiście smakuje to jak jajecznica. Jak droga jest w przygotowaniu ta tofucznica? Bo jajko to jest teraz 2 zł za sztukę. Tofu tak mniej więcej z tego, co ja się orientuję, 4 wychodzi. Podobnie, przy czym chyba z jednego tofu to tak jakby z 4-5 jajek, nie z 6. Polecam azjatyckie ryneczki. Tam tofu jest jeszcze tańsze, jest w większej gramaturze niż w popularnych dyskontach. I jest generalnie lepsze niż w popularnych dyskontach. Z takiej kostki tofu, z takiego ryneczku spokojnie 2-3 osoby mogą się najeść leciutko. I jeszcze co z taką sytuacją, gdy przygotowuję ciasto? Ja przeczytałem, że można chociażby zrobić roztwór z nasion chia albo z siemienia lnianego i to podobno też wiąże. Czy rzeczywiście? Oczywiście. Można też zgnieść banana, który też będzie wiązał. Są już teraz produkty takie, które one są nawet w takich pudełkach trochę jak jajko, co jest trochę takie dziwne, ale w marketach można kupić już po prostu roślinny zamiennik jajka w proszku, który ma te właściwości wiążące. Ja dzisiaj cały poranek szukałem jaj. Próbowałem się dowiedzieć, czy nie łatwiej będzie i taniej mi posiadać kurę niż szukać na bazarku oferty na jajka. Tu się okazuje, że po prostu trzeba odwiedzić azjatycki market i nabyć tofu, bo po prostu wszystko tak samo smakuje. Potwierdzam. Tak więc, Robercie, nie spodziewaj się tego, że ci przywiozę teraz na Myśliwiecką jajka, będzie tofucznica, tylko palnik gdzieś znajdź przy Myśliwieckiej. Paweł Niewinny z lokalu Vegan Bistro był wraz z nami w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Tylko znajdź naprawdę ten palnik. Tofucznica. Nie jestem przekonany, że będę tego palnika szukał. Pawłowi Turskiemu dziękujemy za dzisiejsze relacje z jajem i przypominamy, ceny jaj przed Wielkanocą mogą przyprawić o podwyższone ciśnienie. Proszę już teraz mentalnie się przygotowywać. Gramy. Tomek Makowiecki w Trójce. Lato w mieście. Mieszkam w tym mieście, gdzie ci Dużo dziś głosów od Państwa w sprawie ASMR, tego orgazmu mózgu wywoływanego dźwiękami. I dostajemy wiadomość, że przecież filmy dokumentalne z głosem Krystyny Czubówny spełniają wszystkie założenia. Trudno się nie zgodzić i to będzie mój plan na dzisiejsze popołudnie. A na razie na brak stresu Ezra Collective i Jasmine Lacey w Trójce. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Fit for Dancing. Możemy potańczyć, bardzo proszę. Pani Karolina wygrała mniejszą grę i zdecydowała, że kończymy dziś utworem, który jej towarzyszył podczas pierwszego tańca weselnego. Top Loader, Dancing in the Moonlight, na zakończenie porannego ZD3. Za 6 minut będzie 9.